neena bu fekkee ne ragal nañ ne bu ñëpp àndee di julli yéhori gaaw song leen gaañ leen, kon bu fekkee ne mbooloo mate na ko dañ koy def ñaari xaaj, iliman bàyyi benn xaaj ba ñu jàkkaarloog noonee di xeex ak ñoom, benn xaaj bi nag mu dikk ànd ak moom mu jiite leen benn ragga. Bu dee tukki bi wax na nga xam ne kon yépp dafa soppiku ñaar ragga ba mu des timis, ndax dafa wax fi safari ci tukki dafa jublu buñ dee wàññ julli yi moo ko tax di wax, xam ne su boobaa lu mat a ñeent ci julli yi soppiku na ñaar. Su boobaa day daal di jiite xaaj bu njëkk bi benn ragga dong, taxaw nag moom bàyyi leen ñu julliwaat benn ragga muy ñaar. Suñ jullee ñaar ragga rek daal di taayi sërmal dem xeex yi ña nekkan foofee nag ñëw iliman jiite leen benn ragga bi ko dese woon. Ba tax mu naa sumay at yi topp dana dikk ashaabuhum seen i moroom fa yuxri woon te ñu armal xalfal imaam ci gannaaw iliman fa yu salli te muy julli bisim ak ñoom arrak xata ràkk ba ak taan yetabay aj ñaareel tuma yetta shuhri topp dana taaye wa yu sallim te muy salmal tuma yaqduuna topp dana ñu fay arrak xata ràkk ba alleti ba nga xam ne faatatum rawoon na leen wa yansarifuuna te ñu wëlbatiko. Nee na xam nga iliman ba mu leen jiitee benn ràkk dafa taxaw rek moom bàyyi leen na ñoom ñu gaaw julli ràkkam ñaareel ba daal taayi salmal dem xeex yi, ña fa desoon nag ñëw mu jiite leen ràkkab ñaareelam. Su leen jiitee ràkkab ñaareelam moom day taayi salmal bàyyi leen nag ñu fay ràkk bu njëkk ba nga xam ne moom lañu fekkewutoon. Noonu daal lu yomb la te jàppandi te leer bu baax a baax. Hakaza niki ni jafan lay def fi salaatil faraidi ci julli farata yi kulliha boole seen ilal maxariba ndare timis fa indahoo naka moom yu sal yi dana julli bi taayifati ak kuréel ba al ulaa ba jëkk rak xatay ni ñaari ràkka wa bi saaniyati bu jullee ak kuréelu ñaareel ba rak xatan benn ràkka. Xam nga ndegam daa wax ne ci tukki lañ nekk dañuy wàññ julli yi, kon julli yépp soppiku na ñaar ba mu des timis. Moo tax mu noonu lay def ci mboolem julli yi ba mu des timis. Timis moom mbooloo moom njëkk a jiite te leen di jiite ñaari ràkka, bàyyi leen ñu fay benn ràkka ñetteel ba daal di taayi sëlmal dem xeex yi. Ñooña ñëw nag mu jiite leen benn ràkka, bu leen jiitee benn ràkka nag léegi moom taayi sëlmal bàyyi leen ñu fay ñaari ràkka ñu njëkk ñaar. Wa in sallaa ndeem julli na bihim ak ñoom fil xadari ci teew li shiddati xawfi ngir taru ragal sallaa kon mu julli fi duhur ci tisbaar wal xasri ak takkusaan wal xishaay ak gee bi kulli taayifati ci bépp kuréel rak xateen ñaari ràkka wa li kulli salaat ñel na gépp julli adaanu noddu wa iqaamatun ak liqaam. Nee na bu fekkee xadar la maanaam nekkuñ ci tukki nga xam ne julli matoon ñeent mat ñeent ba tey, kon ba tey ne day xaaj rek julli matoon ñeent def ko ñaari xaaj suuf suba mu soppiku ndax ñaar la woon rek day jiite kuréel bi ci nekk benn ràkka. Waaye julli matoon ñeent moom te mat ñeent ndax tukki wuñ day jiite kuréel bu mu njëkk woo ñaari ràkka, bàyyi leen julliwaat ñaar ràkka teg ca taayi sëlmal dem xeex yi, mu daal di woo kuréelu ñaareel ba ñu ñëw bu jiite leen ñaar ràkk ñu ko dese woon moom taayi sëlmal bàyyi leen ñu fay ñaari ràkka. Bu dee timis moom du soppiku ñett ràkka na mu ci waxoon rek kuréel bu njëkk ba lay jiite ñaari ràkka, kuréel mujj ba mu jiite leen benn ràkka. Du tee nag julli gu ne ñu noddal ko li xaamal ko. Wa itashtadda ndeem tar na alxawf ragal ka xan daalika walis loolee sàllaw ñu julli wux daana mbir mu ñu ay benn benn di qadari taaxatihim ci kem seen kàttan di qadari taaxatihim ci kem seen kàttan mushaatan mbir mu ñu way doxog tànk aw rukkubaanan wala ñu di way war maachina mbir mu ñu way dox ndànk aw saaxiina wala ñu di way daw mustaqbilil qiblati mbir mu ñu way jublu xibla wa xayra mustaqbiliha ak mbir moom duñ way jublu xibla. Daa wax ne bu fekkee xeex bi dafa mettee metti noonu yi bare bari ba nga xam ni ni ñu wax ni sax mënu su koo nose julli gi, ni ñu wax ni xaju fa buñ ko defee rek gaañu, buñ dee jéem a xaaj mbooloom ñaari xaaj di ko nose julli gi ni ñu waxe rek du fa xaj. Su boobaa kon dañuy bàyyi rek ñu julli kenn ku ne nagam xam nga ne julli jot na rek noo mën a jullee nga jullee ko. Booy julli dox ak nga julli war ñooyemoo, booy dox ndànk ak booy daw ñooyemoo, booy jubloo xibla ak boo jubloo xibla ñooyemoo. Ma ngay julli sax ñu lay dóor ngay fayu yépp rek moom daal dañoo fonk julli lool ba duñ leen may sax nga mbir mi metti ñu ñu ci xeex ba te bàyyi julli ga déedéet. Ndegam julli nekk na seen xel rek kenn ku nekk noo mën a jullee ko. Baabu li ab bunt la fi salaati li ay day ni ci julit yaari xiit yi war takbiri ak kabar ga ay yaama mi nan ci fani mi nan wa salaatu li ay day ni julit yaari xiit yi sunnatum sunna la waajibat suñu suñu feddale yaxuruj dana génn laxa ngir moom al imaam iliman ba wa naasu ak nit ña daxwatan ci ab yor yor di xadrima ci kem loo xam ne ida wasala ndem àgg na xaana teew asalaatu julli ga. Nee na julli yaari xiit yi kenn ku ci nekk sunna su dëgëra la. Waxtoom nag mu ñu tàmbalee ci bu naa fi la daganee rek ba tisbaar diggante boobu mooy waxtoom. iliman man na baye ba yor yor nak baye ba mbolo ma tew nga xamni bu agge rek ñu mëna dal taxawal julli ga fa safé sasa kèn duko li xamal taxawal gi ma ci jullu rek da julli fa sasu di kèn duko li xamal mom ba tax mana walay sa fi hadid mi nek ci mom azanun nodd wala iqamat du ci agen liqam amul nodd amul liqam nodd liqam mom julli farata moko yam tay yusalli dana julli bihim ak ñom ak xatay ni ñaari rakka yaqra dana jang fihi ma ci ñom ñaar jahran ci biral bi umul qur'an ci fatiha وسبح اسم ربك الأعلى أكسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضهاها أقوى الشمس وضهاها وانحويهما أكل من نيوم نيار ولنغني أرض نروم نيوم نيار ويكبر زمي كبر في الأولى تراك بجك سبحا جروم نيار كبر قبل القراءة جك جانغ يعمر بدنا ونيوالي في هاج نيوم تكبيرة الإحرام كبر أرملغ وفي الثانية تراك بنياريل خمسة تكبيرات جروم كبر لي كبر لا يخد دونيوالي في هاج نيوم تكبيرة القيام كبر جبه neena julli correcte wax ki ñoy yam bu ci nek ñaar rak lay doon te des leen di birel waye nak bala tambale jang ci rak bu jekk bi day kaba juroom ñaar yoon te wañu walé ci bam tambale muy bu armal bu ko defé nak bu taxawé ci rakam ñaarel ba na wax allahu akbar juroom yoon waye du ci wañu walé kaba bu mu jogalé kon bo ci wañu walé bobu juroom ben lay doon am xam nga bu joggé ci rakk bu jekk bi jëm ci bu ñaaral bi dana wax allah akbar day baña wañ walé bobu nak tégaat yeneen juroom nak té itam sarum jangré mu bax rakk bu jekk gëna fatiha sopp nañ ca sabbi ismi rabbika rakk ñaaral gëna fatiha wa sabbi ci duhaaha ay na bu jang yeneen ba tay baxna wa fi kulli rak'ati nak na ci bëpp rakka sajdatan ñaari sujood rakk bu ne la nga rakk bu ne dal ñaari sujood li am rek non nga miné won ab rakk bu ne mu am ñaari sujood loolu dara sopp guuje ثم يتشهر توب دنا تاي ويسلم تم يسلم متاي سلم ثم يرقى توب ميك المنبر منبر با ويخطب تم خطبه ويجلس تم توك في اول خطبته نجل بين خطبام با ووسطها اك ديغم با ثم ينصرف توب دنا ولبتيكو دانيو سوب بلا تامل خطبه بي مو توك خطبه خطبه بي جيك بي ناخ ñar lay don ولبتيكو توغات دلو جوغاتات نا خطبه خطبه ñarel bi خطبه بو نوبي رك julli ji nopi na khutba yi nopi na lepp nopi na way yustahabu def na sop ay yarjiha mu dello min tarikh ci aw yoon khayr tarikh wul yoon bu allati nga xamni ata dikki won na min ha ci mom te won na su nit nit kazalika nak noné len wax ni sop nañ ci liman yoon mom awon bo mi julli ji korite ba tobeski bo wani ko mu aw ci wenen mu ni way lol du mom rek nit ñi tam nonu sop nañ kenn ku ci ne yoon nga awon ba ngay dem bo wani ko bay ñew awat ci wenen وإن كان ديم نيك نا في الاضحى تي توسكي خرج مو ген دي اضحيته اند توسكيم الى المصلى با تي جولي كاي با فذبحا تي مو رنديكو او نهرها ولا مو لوجكو لي يعلم جيرنا يك ذلك لولاي الناس نيتنا فيذبحون با ني رندي بحدو سي غناو دا واخني بو فكيت توسكي لا گن موي نيو بالي ام توسكي موم اليمان با تي جولي كاي با مو رنديكو فوفو بودي لو ني رندي با مو لوجكو بودي لو ني لوج داخ نيت ني خامني اليمان ديفنا با نوبي بين ديمي مانا ديف su fekkee iliman génni waaliwul am tabaskiyam nag ci julikaay ba kenn ku nekk bo delloo sa kër da ngay tolloole ba jàpp ni fi mu nekk daal iliman war naa rendi ba noppi léegi nag boo tolloolee ni war naa rendi rek nga daal di rendi gannaaw ba nag bu wóoree ni yàkku jiitu mooy yàkku ñëkk rendi du tee nga baax le tolloole rek moo la ca war wala yadgur na tudd allah yàlla fi xuruuji ji ci génnam ga min bayt yi tukkee ci néegam fil fitri ci korite wala adha ak tabaski jëhran ci biral xata yi atee ba dikkal al musalla julikaay ba al imam iliman ba wonna su nit ni tam ka dalika naka noné lañ di daño tam bo dé génn di julli ji korité mba tobaski ngay kabar ci kaw te diko yëkëti bu baaxa baax iliman loolu sopp ci mom nit ni tam kenn ku ñu né loolu sopp nañ ko ci yow fa isa daxale ñum duggu na al imam iliman ba li salati jëm ci julli ga xataxo ñu dag dalika lolé manam mbolo mi ko ci xamni yaangi wax allah akbar ba ak si ci jàkk ja itam da ngay wéy rek di wax allahu akbar fa ñu wutee kay mooy bu iliman ak see ki dalul di jublu ca julli ga ndax ka doon kàbbar day wéy rek di kàbbar ba tey ba keroom yi taxawal julli ga maanaam ba bañu tàmbali julli ga laa bëgg wax wala kay bu iliman ñëwee rek moom day daal di bàyyi fa saasa doonte sax tàmbaleegu te julli daa mel ni nag na gën a xéewale ci zahir moom mooy bu iliman ñëwee itam ñuy kàbbar rek ba bu muy tàmbali julli ga way kabiron dañu kabar bi takidir imam ci kabaru iliman ba fi khutbati ci khutbam ba way ci ton te ñu deglu la wañal ko fi ma ci wal dalika ci luddul lolé da wax ni iliman sude khutba bala tambule khutba bi day faral di wax allah akbar allah akbar allah akbar diko wax ak baamako baamu wat so agale ben khutba bala mo tambule bo ñaaral baytam dana di wax allah akbar allah akbar allah akbar ak mom ko mën di waxe dal su boba nak dañu soppu mambo bi itam ñu diko wax ci suuf ñoomit di wax allah akbar allah akbar allah akbar diko wax ci suuf nak te bañ koy yëkëti su iliman waxe leneen nak lu bokku ta kabar yi ñu teglu rek lamuy wax te baña wax dara ñoom fa in kaana dem nek na ñoom fan ya ayyaman nahri di bisulaga fal yakbir nakabar adna su nit ni du bu salawat ci gannaaw julliya min salati dhuhri tambale julli tisbar min yow min nahri ci bisul tabaski ba ila salati subhi ba julli suba ila yow mi ci bisuba arabih bay ñentel min hu tambale ci mom waxote mom akhiru ayyam minan mu aji mujj ci fan minan yakbiru lay kabar iza salla dem jullina asubha suba suma yaqtahu top dana dag neena bu fekke fan yoy day fan ni jamono ay tabaski am kabar ñu digal ñu sopp ko def sa yo julle julli farata gune day tambule bis bi nga xamne moy bisu tabaski dina ne bu fekante ji ñu jange bi bisu gaawu moy bisu tabaski bi bo xasse sel mal tisbar rek da nga sopp nga def kabar yi ñu la wax bo julle te geneen julli tam del defataat kabar yi di wagn nak bo tambule gaawu di beer altene talata talata moy ñentel bi ci bo tambule ci gaawu talata joye nak bo julle suba ba def kabar yi fofu nga koy dagge nak ba deewenati do ko defatati wat takbiru kabar ga dubura salawat ci kanaw julliya moy allahu akbar allahu akbar allahu akbar muy ñett way jamaa ndem bolina ma hat takbiri and ak kabar ga tahlilan wax la ilaha illallah wa tahmidan ak wax alhamdulillah fa hasanun kon ajrafat la moy kon luñu sopp la yaqul day wax insha ndem bëgg na zalika lolé ni allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu kabar yim la waxon legi mom xana fatte rek mo ci yom way jefewut ndax man nga rek faratu go selmal ba nga tafat rek dal di wax allahu akbar ñett yoon mu dal di bax patay nak bo mene bolé kabar yi ak la ilaha illallah ak alhamdulillah patay def nga lu rafet rafet lu baxa bax su baba ni ngi koy defé moy da ngay wax ñaari allahu akbar tek ca la ilaha illallah waxat ñaari allahu akbar yo xamne and ak waw xamne ñaari allahu akbar yi mujj da nga ci bolé wallahu akbar allahu akbar ñaari ñeek yi amuñu won waw ci ñeel beenu allahu ja waye yu mujj xamne moy and ak wallahi alhamdulillah nga ci bolé waw bolé allahu akbar la ilaha illallah ngay waxat wallahu akbar walillahi alhamdu waxadru ya netlef na xam malik jeeli ci malik hasa li wal awul ak aji jeek ja wal kullu takyan ku ci ne wasun aji dagan la ñaar net li yep wax allah akbar ñet yoon ak boole ji la ilaha illallah ak alhamdulillah lu ci nek jeele nañ ko ci mali te lo ci def rek mu bax wal ayyam bisya al ma'lumat yadi ñu xam ayyamu nahri moy bisi lojga as salasati yadi yet wal ayyam bisya al ma'dudat yadi ñu wagnii ayyamu minan moy fani minan wahiya ñoom salasatu ayyam ñetti fan lañu bax da yow min nahri ci gannaaw bisu tabaski wax daaw lu ñuy tuddé al ayyam al ma'lumat am lu ñu tuddé al ayyam al ma'dudat tan dugënte ma'lumat mom mi ngi tambulé bisu tabaski bi ak ñaari ci top ñet fa ñi nga xamni bo tabaski rek am nga tabaski lañ tuddé ma'lumat ma'dudat nak mom da ngay genn bisu tabaski bi tégaat ci ñetti fan waaw bu ñewon tay jël tabaski tay ji bokul ci ma'dudat suba le ma'dudat di tambulé ba ma ñett ma'lumat nak mom bu ñewon tay le tabaski kon tay lay tambulé nga tek ñaari ci top wal khuslu ci ngay la ni xidi ni ñeel yaari xidi hasan aj rafet la walay sa bilasimin du aj war waye aj rafet duñu soppale ci djublu bu ne hasan rek mustahab la ci djublu da bëgg wax ne sopp nañu ko rek ak tawski nga sangu ci ngay lu melne nit ñi sango ci janaba melo janaba ñoko ño bokk melo wa te bokku ñu koy defé donti sax neko mukallaf nur la djulli ci tam rek du tay ñu sopp nga def ci ngay lool la way sahabu def na sopp fi ma ci ñoom ñaar ak ci bu gëtt wal hasan ak aji rafet min siya bi ci ay yere manam sopp nañ nga xéñ ci xet gu neex lat ko lañ ak sol ci yere yi rafet mi ci qualité tabaski mom nak mom lu gëna rafet rek mo gën bu doon aji mom lu gëna wéx moy gën waye bu dé fi ci qualité tabaski mom lu gëna rafet rek moy gën néna ñu nak bisu qualité ba tabaski soko mané mom na nga sol yere yu baaxa baax te xéñu lat ko lañ nga man ko nopi nak won gannaaw aduna tax nga bayiko neenañu taamu wuñu ko bëgg nañ dal mom nga def ko te ñu waxna wa man taraka zalika raghabatan hanhu fa huwa mubtadi'un ku ko defut day japp ne da nga top bida sopp nañu budé ko rité itam bala nga xey di julli ji nga mos dara wone ne wari nga da ci gën nak moy mu nek ay tandarma te tool bolé ja bu tandarma jafé nak baxna leneen lo jëfëndiko rek baxna batay sopp nañ guddi korité ak guddi tabaski ana buñu né suul korité ba suul tabaski guddi goge nga dundal ko bu baaxa baax lo man ci sikkar ak julli ndax la hadith bu wax né man ahya laylatan aidi wa laylatan nisfi min sha'ban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub ku dundal guddi hit ba guddi nisfi sha'ban sa xol du dé ci bes ba xol yey dé batay amna hadith bu né man ahya al-layali al-arba'a wajabat lahu al-jannatu tanenañu wahiya laylatul jumu'ati wa laylatu harafata wa laylatul fitri wa laylatul nahri hadis badane yenti gudi ku len dundal yalla warlul la aljana gudi aljuma gudi bisu arafa gudi korite ana bu ñesu gol korite ak gudi tabaski moy bu ñesu gol tabaski paté li mo waxal lay gudi arafa moy bu ñe gudi lañu taxaw arafa rek beccet di fukel yenti gudi neena ku ko dundal yalla warlu la aljana leñu ne ku dundal gudi xit ak gudi ni fi shahban sa xol du dé nañ ko viré moy wa ma'na lam yamut qalbuhu lam yatahayyar inda an-nazhi wala 'ala al-qiyamati wa khila lam yamut fi hubb ad-dunya wa ihya'u yahsulu bi dhikri wa salati wa law fi mu'dhami al-layli bu ñe xolam du dé rek moy bu ngeen wacc ruham dugalam du jaxlé mba nga né bu dispencé dugalam du jaxlé paté am nañu né xolam du dé ci bëgg aduna mëna ray xol wayé ko def lolu sa xol du dé ci bëgg aduna dundal gënal mom ci guddii boko déggé rek moy ñima ko xewon légui tuddi yalla julli té boko défé la ëpp ci guddiga sax melni né dundal nga lépp lépp téwul nak ke dundal lépp mom mo lay gëna ëppalé tiyaba mooy appelé lu bax babun li abduntula fi salatil khusuf ci julit bur khusuf moy muru jant ak muru wer muru jant mom mass nañ ci ne sunna su deugar la julit muru wer nak mom am nañ wax ni sunna la am nañ wax luñu sopp lu waye sopp ga gëna woor ci budé ci muru wer ak budé ci muru jant nak mom sunna gu deugar gi mom mass nañ ci taamu ubiko ne wa salatul khusuf julik bur sunnatu sunnala wajibat suñu suñu fedde ida khusifat dem muref na asam su jant ba kharaje genn al imam iliman ba ilal masjid jam ci jakka ja faftataha temu tambuli as-salatu julika bin nasi andak nitña bi ghayri azanin julidu noddu wala iqamati du ciagen liqa ene saay jant bi muru rek iliman day genn and ak dolo mi bu demé ci jakka ja julli nak julli gi julli muru jant mom nak amu nodd amu liqam tax degam du farata mom do di liqam farata rek ko koy am suba qira'at ak bu jang qira'atan am jang tawilatan bi aji yag shiran ci yalu bi nahwi surati al-baqarati ci lu melni saru baqara suba yar ka ho top na roko roko ap roko tawilan bi aji yag nahwu zalika nundur ak lolé moy tolok lolé suma yar fama top dana yëkëti rasuhu bofam yaqul li wax samiha allah liman hamida neena du kabaré dañu sokk bu jang bu yag te kon man na su jéxalé fatiha bu tek ci saru baqara te gis nga né saru baqara jégué na juroom ishik bu saru baqara jéxé bu ruko ruko bu yag ba yagge ni bamuy jang saru baqara wax ñu bëgg rek ko bu nekk xawa tollon tek taxaway bu ko jitu won ben rak bu ne nak day am ñaari jang ak ñaari ruko fi tool ni lim defagun moy jang fatiha tek ca saru baqara gis nga nim gudde japp ci bamuy yagge ci lool melni bamuy jang saru baqara ci yagay bu sigi nak wax samihallahu liman hamida mo lol bu ko gossale dara jallu sujjo tay nak mom day tambali wat jangat jang mu yes moy suma yaqraw top dana jang doon khiraati lu yes jangam ma al ula mu ñeek suma yar ka ho top dana roko ndax wa khiraati hin rom jangam ma al taniyat mi ej ñaarel suma yar fa top dana yekati ra saho bopam yaqulu di wax samihallahu liman hamidah gis nga nonu bam ru ko roko bu yag bu sigi ba taxaw jonn bu wax samihallahu liman hamidah day jangat fatiha o futi ko wat na jang suratu ali imran ba ali imran jeexé na mu sugg japp ci momi tane yag ci japp ci momi melne bamuy jang rek na mel ci yagay melne bamuy jang suratu ali imran bu ko defé na bu sugge wax sami sallahu liman hamida nak doora jall sujood ñaari sujood ñi motax mo ni sunna yes jidu tok na sujood sajidu tay ni ñaari sujood tabateeli ajmat ndegam nak legi rakka bi amna ñaari taxaway ak ñaari ruko day jall nak legi sujjoot ñaari sujjoot dama wote ci day yagal ñaari sujjoot ñe nam yagale ruko ya wala dedet wax li gëna woor moy waaw day yagal patay sujjoot ñe nam yagale won ruko ya lool nak kon xam nga dana xawa yag ben rakka do ngiss nako dana yag lool su baba amna ben rakka suma yaqumu top dana jog fi yaqrawte muy jang dun khiraat hi lu yes jangam ma alati ma nga xamne tey dana sa sok zalika lolé suma yar ka ho top dana ruko ndax wa khiraat hi lu rom jangam ma suma yar fa ho top dana yeki kama zakarna nan tudé won manam bu jogé ba taxaw ci rakap ñaarel tay jang fatiha tek ci jangam yag melni xam nga ali ibrahim la mujj jang kon na ca tek suratul nisaa kon bu taxaw rakap ñaarel kana bu jangé fatiha na jang surat nisaay bu surat nisaay jexé bu seguru ko té yag ci rekko melni bi mi jang surat nisaay bu sigi wax samihallahu liman hamida tamli wat jang mu yes nak xamné légui dina jangat fatiha tek ci surat maida ci lissi ci surat nisaay su maida jexé nak bu seguru ko té yag ci rekko melni bamuy jang maida bu sigi wax samihallahu liman hamida nak doora jallu sujooti da bari wax sujood yi mu yag ca ben ruko yi wessu legi bu mali jall di waxna suma yaqaru top dana jang tur khiraat yi lu yes jangam ma haatu himile suma yar ka ho top dana ruko nahwa zalikal lundro ak lolé suma yar fa ho top dana yekati ra'sahu bopum kama zakarna nan tudé won suma yasjudu top dana sujood batay kama zakarna nan tudé won suma yatashahhadu top dana taaya wa yusallimu tamay salma kon rakkat ñaarel ba nu defoon ci bu ñëk ba rek lay defé ben rakk bu né day am ñaari taxawaay yagg ak ñaar ko yagg ak ñaar sujjoor yagg nonu bu ko defé muy ñaar rakk bu tayu sulma lolu moy julik mu rujant su jant ba muriko baax na su muriko tin mom bu julik gi jexé rek mom mu nopi ca wali man ñal na ko xamné sha'a bëgg na ay yusal ya bu julli fi bayti hi ci ab neegam misla talika kem lolé ay yafala mu def ko manam julit murjant mom dañu ko def ci mbolo dañu ko def ci ben ben kon neena kum neex nga def ko sene ak ta def ko ni ñu ko waxe waye nak dañ cey setlu walé ba muy muru fekk muy waxtu dagana nafila waye ba muy tambulé fenk rek bu da len di muru nga xamné kon nafila da aram yoy jamono kenn du julé gun dañ bay patay bu fekkone da muru kadaw tisbar nga xamne fek waxtu nafi la weyna na waxtu yor yor weyna batay kon kenn du julli kon dal digeunte waxtu yi nafi la dagane mi bu jant bi fenke ba yekati ku ñetti meter dañu tambule ba tisbar dal bu jant bi muro fofu kon fofu lañu julli waye waxtu daganut nafi la ba fek tisbar jot ba jall nga xamne waxtu yor yor jeexna bu muro itam kenn du julli وليس في صلاه خسوف القمر يرمي لك جوليك مور وير جماعه مbolo وليصلي نجلي الناس نيتنا عند ذلك فلوله افزازا بيرمي اي بن بن ينا جوليك مور وير نك موم بغوني سي مbolo دانيو بغ ريك بو ويري مورو كين كو ني بيرو تامبلي جولي سي جوليك بوب تي جوليغا موم امو او ميلو نغا باخو نافله رك غي داف دي جولي اي ñaar ñaar راكا نوت جانغ رك باخنا ba kara ngay sonu ba wéré muri ko rek ay amul yamu kay mom dal bu jégué né wéré muru na na kenn ku nek tambulé julli sa bop ay rakka ñaar ñaar dina fi ne nafile bu wéri muriku ba nga son bayyi rek wal qira'atu jang ma fiha ci mom jehra nek na ci biral ta sa'iri rukuhin nawafil niki mbollem julli nafile yi mané na mu dega mom wéer guddile ñew budé muru bu muru nga ci mom guddile ba xoy ñew ci nafile gudd dañu sopp koko biral motax kon boy julli julli muru wéer dañu sopp nga diko biral diko wax ci kaw walaysa fi isri salati khusuf ash-shams dir mi nek ci gannaaw julit muru jant khutbatun khutba murattabatun bir bin toftale wala ba asway ayit nak ay yahida muwar annas nitnya way zakirahum tam len di fatul yalla dina julit muru jant nak mom gannaaw buñ ko julé bu nopi amul khutba buñ wax na nak khutba da nga waxon ci xit dedet mo amul khutba waye teewul nak iliman ji man na war bolomi fatul len yalla rek ay amul khutba go xamne da ngay tok ci jël biir nga du xaje nga tok ci dig ba delu jugaat martini wat nga waxon ci khutba ci melni korit ak turuski mu amuko babu li abuntu la fi salati istisqa ci julik baw julik baw moy bu yitti wo ndox bo xam ci bay mi la bo xam ngir nana tax ay um dal bu yitti wo ndox rek lañu julli julli gi ndax sakku ci yalla mu xewele ndox wa salatu istisqa julik baw sunnatun sunna tokaw sus def nako taxawal ya xamuji dara genn la ha ngir mom al imam iliman ba tama ya xamuji nako mi genn lil hide ni ñel yaari hide ya dahwatan ci ab yore yor fa yusalli te wi julli binnas ak nit ñi rak xatay ni ñaar rak ya jihadu dana biral fihi ma ñom ñaar bil qiraati ci jang ma yaqra day jang bi sabbihi ismi rabbikal a'la ci sabbihi ismi rabbikal a'la wa shamsi wa duhaha ak wa shamsi wa duhaha wa fi kulli rak'atin nek na ci bepp rak'a sajdatan ñaari sujood wa rak'atun akub rukku wahidatun budi ben wa yata shahru tamitaay wa yusallimu tamiy salman julin baaw mom neena da xaw ndron te julli ko rete waski ndax yor yor lañ koy def tayit ñaar rak'a la te dañ koy birel te tambu nañ ca iliman bu jange ci rak'a bu jekk bu fatiha mu tek ci sabbis rabbika rakam ñaaral bi jangé fatiha mu tek ci wasam ci wadduha num doone won ci ko rete waski ni wuté nak moy tabar yi nga xamné mom la julli ko rete waski di am mom tabar yoy ngay baamu ci ben rakam bi bo taxawé yoy mu amuko mom tabar yi nga minon ci julli rek naka ñek mom la am do ci yok dara rakam bu le ben ko lay am ak ñaari sujood rek dañ ko miné won ci may saqru sopp dana jublu annas nit ñi bi wacc ci kanam faye jistu mi tok jël sasam ak tok fa isat ma an ndem dal na an nasu nit nya xama mu jog mu tawakki ak dir mu ngi aju sukkandiku ala khawsin ci xala aw hasan wala aw yat fa khatabati mu khutba tuma jël sa tok mu tok suma xama tok mu jog fa khatabati mu khutba yena bu julle bu selmal deewul beti ku jakarlo mbolo mi fof na mom am min bar ndax dañu bëgg ñu toroxlu ñu wayeflu bu taxaw fi suuf rek nonu baña taxaw ci ko minbar tay jakarlo mbolo mi rek bayyi bu mbolo mi def tek nak tok doora jog nak tambali khutba nga mënon ci khutba rek moy bala tambali khutba bi day tok bu khutba bi xaje mu delu togaat doora jog motli wat moy nga mënon ci khutba rek non lañ ci sopate non la koy defé fi fa isa faraq dem nopi na istaqbala mu jublu ak qibla ta qibla fa hawala tamul bati ridaahu lambay yi xam day def ma la nga xamne xala man ki bihi nak ko na ci kaw bagam ay man may ndeyjor hal ay sori ci chamoñ ba wa ma la nga xamne hal ay sori nek na ci chamoñ ba mu def ko hal ay man ci ndeyjor ba wala yaqlibu ta du jet moy te duwal beti dalika lolé kana wu khutba bu nopi dal dañu bëgg mool beti ku jublu war xibla da xam nga duñu xutba dafa doon jakarlo mbolo mi yewul beti ku nak lay jublu xibla nak wol beti la bayam la nekkon ci bëggum ndeyjor mu yobbu ko ci mom chamoñ la nekkon ci mom chamoñ wol gudiko andiko ci mom ndeyjor ta du tay chat yi mom chat la fete won suuf batay day fete suuf chat la fete won ko batay fete ko lolu jublu ci wala yaqali bu te duwal beti moy ta du jatt dalika lolé nonu yomb na ndax la bay jim lay wax ni mom ñom bobo manam xam nga minal ni tay boori aji rek gis nga la bay nga yor dang koy la xaro melni am balan rek non lay mel lu mel non nak kon la nekkon ci bëggum ndeyjor nga yobbu ko ci mom chamoñ la nekkon ci mom chamoñ nga andi ko ci mom ndeyjor te du tay chat ye mom chat la fete won suuf batay fete suuf la fete won kaw batay fete kaw dina yomb motax mana wala yaqul du zalika du jatt moy ciat yi mom na bayyi rek ciat la fété won suuf fété suuf la fété won ko fété ko noor ñu wëlbeuté la bayyi gi dañ ci gaat nga rek yalla gënë leen ci décor bek tissu té andi leen xéewal ak natangé wala ñi gaat nga ci noor ñu wëlbeuté la bayyi da xam téewul nak bu féké né kala nga yor tam ba sarbet tam mais ko def nonu walla fal na def annasu nit ñam mislahu kem mom waxu té mom ci bopam qa'imun aji taxaw la waxum te gir mom ñom ko xor way tok lañu noné bu def na wëlbeut la baye mom iliman dara na mbolo bu def nonu kenn ku ci nek sax la baye nga wëlbeuti ko la fi nekkon ci ndeyjor ngey bu ko chamuy la nekkon chamuy nga andi ko ndeyjor ta baye chat ye nak mom ni defon rek chat la fété won suuf na fété suuf batay la fété won ko na fété ko batay iliman bu koy def mom day taxaw nit yi buñ koy def dañuy tok mom day taxaw di ñaan jublu xibla té mbolo mi koy def ñom tok mom rek moy taxaw ko leen ñu wëlbeuté nak lambay ñom non lañu wëlbeuté seen lambay suma yedd ha top dana ñaan ka dalika naka noné suma yenn sharifu top dana wëlbeutiko way yenn sharifu té ñu wëlbeutiko wëlbeutiko moy ñibi rek yallu ci kër ga day wone né suñu défé non ba ñaan bu nopi rek